Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Под квасата. 13 май 1912 година. След прочитането на 28 глава от Битие, господин Дънов каза следното. В тази глава има пояснение на един кармичен закон. Виждаме, че Яков взема с хитрост първородството на Исав чрез едно блюдо леща и после поднесе Исаку мнимия лов, та взема благословението. Оттам и името му Яков, което значи препинател. Падам, Арам, това е този свят, а Ханаан, това е небето. И хората от небето дохождат на земята, защото нещо съгрешават там, също както Яков. Та затова ги изпращат при Лавана, който е търговец и като такъв добре си знае сметките и работите в света. Изток значи към Бога, запад значи към человеците, а север и юг значи към смъртта и добродетелта. Затова казва Господ, че ще разпространи Яков към изток, запад, север и юг. После виждаме, че Яков е обещал, че десетата част ще дава на Господа. Десятъкът, който даваме, е маята, подквасата, основата, и затова ние трябва да го даваме, за да бъдем благословени. Защо светът гони верующите? Това нещо е кармично. И от своя гледна точка, светът, понеже има право, ние, верующите, ще трябва да потърпим. Яков, като се срещна с Лавана, забогатя. Така и вие, като се срещнете с Христа, той ще ви научи как именно да постъпите. 13 май 1912 година. Неделя.